Aixaldi zentroan aurtzein degian edo kirol elkartean edo zein egituratan ahalmen logiko aurren gizarteratzeko aholkuak proposatzeko baliabide polo bat ideki dute hiriburun hiriburuko elgarrekin animazio zentroko hiru langilek kudeatuko dute. Halen hiriart hiriburuko auztapezari galdegin diogu preseski familiek zer atxemango duten gune hortan. Leku bat izanen dute eta langileak kontseileen emaiteko eman dezaun senditzen dute falta dutela material bat edo eskolan edo beren animazione zentroan. Hor kontseileak izanen dituzte agapatzeko materiala hori nun agapatzen den. Eta denbora berian animazionean arzen dien hiru jende horiek harremanetan ezariko dute familia eta egitura eman dezaun Endaiako familiat jiten da hiribururat kontseilu horien galditeat, horiek jakinen dute nun agapatzen ahalko duten, bai Endaian edo Urruñan edo Azkainen leku bat hurbilago beren aurren onartzeko. Gauzen erresteko da, familiak zinez galduak direra, hori familien dako eta denbora berian ere profesionaren laguntzeko eta formatzeko. Janduzu familiak, profesionalak, elkarteak ere idaten aldiraien gana? Azakit, adibidez, eskubaloi elkarte batek nahi luke, errotadun kadira bat erosi edo inklusioa laguntzeko taldean, hori da posible haiekin? Bai, hori da posible. Inklusionein azkartzeko, bakotxa bere lekian, bakotxa bere egituran. Odean badira egitura profesionalak, hartzaindegiak, eskolak, animazione zentroak, mena badira ere asoziazioneak eta asoziazione batzuk, elkarte atzuk, nahi duzte hau horiek onartu, baina ez dakite xuxen nola egin ze materiara berduten eta nola onartzen aldiren hau horiek. Ahalak hartu behar dira hau horien untsa onartzeko. Ordean gauza horiek ez dira improvisatzen, pentsatzen dira astapenetik gauzak untsa egiteko. Lan hori guzia eta deio horiek guzia oihartzun bat edo rapostu bat emanen dute. Zekitzuk auzapez gisa ikusituzun familia hauek, zer dira haien beharrak, lehen beharrak ikusi dituzunak zuk? Osten errandut familiak badutelaik norbait albarritua edo ezintasuna txipia edo handia barimada, fite familia horiek isolatiak izaiten dira, bakarrik beren buria, bakarrik harrapatzen dute. Ordean eskoletan gauzak strukturatia dira, mena beste lekietan, bai taldetan, bai animazione taldetan, nahikeria barimada gauzak ez dira strukturatiak eta horiek behar dute gauza strukturatiak aurren eta untsa onartzeko. Bestek bezala onartiak dira. Justuki inklusioa aski lagundua da, gaur egun, janduzu badira beharrak. Ahalak beti falta dira eta uste dut ahalak ezarri behartu gula, publikoki ez du dudarik egiten. Ez baditugu ahalak ezartzen gauzak gaizki eginen dira eta azkenean aurrien kontra jonen da fera. Nahikeria ez da aski. Nahikeria ekin berdira gio ahalak ezari, jendeak engaiatu, badira jendeak nahikeria handi bat beharra hor da, nahikeria handia bada, gauzak emeki aldatzen aidira, ez dut pentsatzen bukatia den. Ahalekin eta nahikeria ekin ikuste dut gauza handiak iten aldira.